Псалом 45. Із мого серця гарне слово лється. Я мовлю, цареві моя пісня, язик мій – тростинка скорописця. Найкращий ти на вроду між людськими синами, краса розлита на устах у тебе. Тому-то Бог благословив тебе повіки. Опережи твій стан мечем, о витязю, твоєю славою й красою. Щасливо їдь верхи за вірність і за правду, і хай навчить тебе преславних діл твоя десниця. Стріли твої гострі, народи коряться тобі, і царських ворогів серце вмліває. Престол твій, Боже, повіки вічні, берло правоти – то берло царства твого. Ти любиш справедливість і ненавидиш беззаконня, тому помазав тебе Бог, Бог твій, миром радості над друзями твоїми. Миром, алоє та касією пахнуть твої шати. В палацах із слонової кості струни тебе звеселяють. Царські дочки тобі назустріч. Праворуч тебе стоїть цариця в золоті офірськім. Слухай, дочко, глянь, прихили твоє вухо і забудь народ твій і дім батька твого. І цар жадатиме краси твоєї, бо він твій пан, і йому кланяйся. І дочка тирська з дарами приходить, твоєї ласки запобігають богатирі народу. Уся прибрана пишно входить царівна, золотом ткані її шати. У різнобарвно гаптованих шатах ведуть її до царя. За нею йдуть дівиці, її другині проводять її. Серед веселощів і радості їх уводять, і вони входять у царський палац. Замість твоїх батьків будуть твої діти. По всій землі ти зробиш їх князями. Я буду згадувати твоє ім'я від роду і до роду. Тим прославлятимуть тебе народи по віки вічні».